الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وبعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة نسلام زمويندين تميت محمد صلى الله عليه وسلم kwenye darasa la jana aya ya mwisho ambayo tulimalizia ni aya inayosema fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kama mkishindwa kuleta sura moja inayofanana na sura za Qur'ani wa lan taf'alu tambueni ya kwamba hamtokaa muweze hata mara moja na maana sasa hivi mkishindwa hata uko usoni hamtoweza Kwa mnachotakiwa kukifanya ni fattaqun nara. Uogopeni moto. Muogope moto kwa kumuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muogope moto kwa kumuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uogopeni moto kwa kuifuata dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muogope moto ambao waquduha an-nasu wal hijara. Kuni yake moto ule ni watu pamoja na mawe. Uiddat lilkafirin ule moto umeandaliwa kwa ajili ya wale ambao ni wakanushaji wote walomkanusha Allah moto ndio makazi yao na ndio mafikio yao na wote wameandaliwa moto huo wa jahannam baada ya aya hizo baada ya kubainishwa kwamba wale walomkanusha Allah wanafiq pamoja na wale walomkanusha Allah makazi yao ni motoni Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya zinazofuatia vile vile pia akatoa bishara ya wale waja wema. Akisema wabashiril ladhina amanu ewe Muhammad wabashirie wape bishara nzuri wale walioamini. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala awabashirie umma wake wale walomuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wakawa ni wenye kutenda matendo yaliyo mazuri na iman kama mnavyokumbuka tulisema ni i'tiqadun bil jinani wa qawlun bil lisani wa 'amalul arkan iman ni kuamini kwa moyo na vile vile yani kuitakidi kwa moyo na kutamka kwa ulimi na kufuatiliza kimatendo Ndio maana mara nyingi ndani ya Qur'an inapotajwa iman inaambatanishwa na matendo mema. Alladhina amanu wa amilu. Wale walioamini wakatenda. Na maana iman na amal ni vitu ambavyo vinaendana sambamba. Haiwezekani ukasema una imani alafu hautendi. Au vile vile pia haiwezekani mtu akasema anatenda matendo mema lakini imani hana. Bila shaka ni vitu haviendani. Ili viendane uamini moyoni na vile vile pia uwe ni mwenye kutenda kimatendo. Kwa hiyo wale walomuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakawa ni wenye kutenda matendo mema wabashirie ya kwamba watu wale annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar malipo ya watu wale watakuwa ni wenye kulipwa kupawa mabustani pepo pepo ambazo ndani mwake mnapita mito mbalimbali. Tajiri min tahtiha, yani min tahti kusuriha wa ashjariha, yani chini ya majumba yao, kasiri zao, yale mapalisi yao kule peponi, na ile miti mingi ya peponi, bila shaka chini ya miti ile na chini ya majumba yale, bila shaka kutakuwa kuna mito inapita. Na hiyo mito ni mito ya asali, mito ya maji, mito ya pombe na mito ya maziwa, kama ilivyobainishwa kwa baadhi ya ayati ndani ya Qur'an, na kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotubainishia. Na Ibn al-Qayyim anasema kutaja mito ile, asalun musaffa thumma ma'un thumma khamrun thumma anharun min al-albani. Na vile vile pia hadithi ya Anas ambaye ni sahihi, Anas anasema mito ya peponi inapita pasina mifereji, na maana haina mifereji, inatembea juu kwa juu, yani hakuna mifereji, inapita kama kawaida pasina kuwepo na mifereji. Na ndio maana Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema anharuha fi ghairi ukhududin jarat subhana mumsikuha anil fayadhan, ya kwamba mito ya peponi inapita inatembea pasina kuwepo na mifereji. Ametukuka, ametakasika yule aliyojalia mito ile kuenda pasina kuzagaa huku na kule, hali ya kuwa haina mifereji. Kwa hiyo mito itakuwa imo peponi, na pepo hiyo jannat ni jamu janna. Jannat ni wingi, mufradu wake ni aljanna, na janna ni bustani. Na wanavyoona wamesema imeitwa janna, manake kwanza imefichika, haionekani. Ndio maana ikaitwa nini? Janna minal ijtinan alladhi huwa alistitar. Haiwezekani ukaiona pepo. Ili uone pepo lazima ufe, ufufuliwe, alafu ndio uende ukaikute pepo huko mbele ya safari. Lakini ukiwa hivi hivi haiwezekani ukaiona, na ndio maana ikaitwa janna, manake imefichika. Kama ambavyo majini pia wameitwa majini, manake hawaonekani. Ndio maana wakaitwa majini, kwa kuwa hawaonekani. Na vile vile pia mtoto alioko tumboni mwa mama yake, Waarabu wanamuita janin. Wanamuita nani? Janin. Manake haonekani, amefichika. Kwa vyote hivyo ambavyo vionekani vinaitwa, yani kama hiyo pepo inaitwa janna, vile vile majini pia wanaitwa hivyo, na huyo mtoto anaitwa vile janin. Manake wote hawaonekani. Na hiyo pepo imejaa miti mingi sana, miti ya mitende, miti yani mizuri mizuri, kama ilivyo tunavyojua mabustani mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala akisema, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, kila pale ambapo wale watu wa peponi watakapokuwa wanalishwa, wanaruzukiwa kupitia pepo ile matunda mbalimbali, riziki mbalimbali ya matunda ya hapa na pale, watakuwa wanasema qalu hadha alladhi ruziqna min qabl, watasema matunda haya ni yale ambaye tuliruzukiwa hivi punde au muda uliopita, au haya ni yale matunda tuliokuwa tukiruzukiwa duniani. Kivipi wanasema hivi? Maanake katika vitu vizuri wanaviona, wanasema labda ukaenda sehemu fulani, unapofika sehemu ambaye ni mbali na maeneo uliyoyazoea, kisha kule ugenini ukaenda ukakuta baadhi ya vitu unavyovifahamu, unakuwa ni mwenye kufurahi sana. Yaani vitu unaovijua, umeenda ugenini sehemu ya mbali huko, alafu ukakutana na vitu ambavyo mwenyewe unavifahamu, kwanza unafurahi. Kama ambavyo pia ukiwa ugenini ukakutana na jamaa zako ambao hukutarajia kuwakuta maeneo yale, bila shaka unakuwa ni mwenye kufurahi. Kwa ina maana hao watu wa peponi pale watakapokuwa wanaruzukiwa matunda mbalimbali ya peponi, watakuwa wanapoletewa yale matunda hivyo, wanasema haya matunda ni kama yale tulioruzukiwa huko duniani. Na maana chungwa la huko ndio chungwa la kule, parachichi la huko ndio parachichi la kule, lakini ni majina tu, ni majina kufanana. Ule utamu na ladha ni tofauti kabisa, haifanani hata kidogo. Na ndio maana Allah anasema qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha, watakuwa wanaletewa matunda yale yakiwa yanafanana kimuonekano, lakini ladha ni tofauti kabisa. Kwa hiyo pale wanapoletewa tunda wanasema hili ndio tuliokuwa tukilila, lakini wanapolitafuna wanakuta kumbe ladha ni tofauti kabisa. Lakini wanapopewa hivyo wanaona hili ni kama lile tuliokuwa tukilila kipindi cha nyuma. Lakini wanapolitia mdomoni sasa, mbona ladha ni tofauti? Na maana rangi zafanana, lakini ladha test ni nini? Ni mbingu na ardhi. Ndio maana Allah akasema wa utu bihi mutashabiha, watakuwa ni wenye kuletewa yale matunda yakiwa yanafanana rangi, lakini ladha ni tofauti. ولهم فيها ازواج مطهره نها watu wa peponi wakiwa humo peponi watakuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaruzuku wanawake atawapa mahurul ain watapewa wanawake wanawake ambao ni mutahara walotakaswa walosafishwa wanawake ambao hawana machafu hata kidogo tofauti na wanawake wa duniani ana siku zake sijui anaenda haja kubwa haja ndogo ina maana wale wamesafishika wametakaswa wametahirishwa yani hawana machafu hawana uchafu hata kidogo ndio hao azwajun mutahara wanawake ambao ni wasafi hakuna cha kuzunguka mizunguko yao ya kila mwezi hakuna cha kuenda haja kubwa wala haja ndogo sijui kutematema mate kutoa kamasi vitu kama hivyo yani wamesafishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwazungumzia watu wa peponi yakuluna wa yasharabuna wanakula wanakunywa lakinahum la yabuluna wala yataghawatuna wala yamtakhituna hakuna kuenda haja ndogo wala haja kubwa wala kutoa kamasi si makozi vitu vyote vile havipo Masahaba akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanakula na kunywa na hamna haja ndogo na haja kubwa hasa vile vyakula vyaenda wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema jushaun warashhun karashhil misk itakuwa ni mingurumo ya tumbo na kutokwa na majasho yale majasho yatakapokuwa yanawatoka pale ndo watakuwa hasa wana hisi njaa wanatamani hasa kula lakini majasho yale harufu yake ni kama vile harufu ya manukato ambayo ni misk ndivyo chakula kitakuwa kinaisha namna ile tumboni lakini hakuna cha haja kubwa wala haja ndogo Kwa hao watu wa peponi watakuwa ni wenye kuruzukiwa mahurul ain au wanawake kwa jumla wanawake ambao ni azwajun mutahharatun wanawake walosafishwa walotakaswa ambao ni wasafi hawana machafu hata kidogo na machafu hapa yanayokusudiwa ni machafu mara mbili machafu ya maanawi na machafu ya hisi machafu ya maanawi yani hawatokuwa ni waongo hawatokuwa ni matapeli hawatokuwa sijui ni watu wa vipi vipi unaona na vile vile pia hawana machafu ya hisi kama vile kutokwa na damu kuenda haja kubwa haja ndogo vitu vyote vile hawatokuwa navyo ina maana Allah akawasafisha mwanzo mwisho wahum fiha khalidun na wakiwa kwenye neema zile watakuwa ni wenye kubaki ndani ya neema hizo milele hakuna kuhofu labda kuna siku zitakuja kuisha sasa hivi leo hii mtu akipata ufalme mkubwa kapata hela nyingi kwanza anaanza kuhofia zinaweza zikapotea kwa ulinzi kwanza unakuwa mkali ulinzi unakuwa si wa kawaida manake anahofia ule ufalme wake unaweza ukafanya nini ukatoweka na ndio maana ukikuta watu wafalme matajiri ulinzi pia ni mkubwa manake wanahofia neema ile inaweza ikatoweka muda wote na kweli asipoweka ulinzi inaweza ikachukuliwa lazima yake ulinzi kwa ajili ya kulinda ule ufalme wake na kile alichonacho si ndio hivyo lakini wa peponi yani watakuwa ni wanaishi kwa amani hakuna kubabaika kwamba kuna siku tutakuwa ni wenye kufa Manake kifo ni mara moja tu. Kifo ukifuliwa hamna kufa tena. Kwa watabakia humo peponi milele. Ndio maana wahum fiha khalidun. Baada ya hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala haogopi wala haoni haya kupiga mfano wa chochote kile. Hata kama ni kidogo kiasi ya nini? Kiasi ya mbu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala haoni haya kupiga mfano wa aina yote ile. Na aya hii kushuka, wanavyoona nasema, aya hii ni shuka baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtaja baibui au buibui. Buibui au baibui? Yule mdudu. Aiwa. Baada ya kutajwa buibui, sio eh? Ni buibui. Wanacho wanachanga si baibui au buibui. Aiwa. Baada ya kutajwa buibui kwenye suratul ankabut mathalul ladhina takhadhu min duni la awliya kamathali al-ankabuti ittakhadhat baita baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutaja mfano wa buibui huyo mdudu buibui na kwenye suratul hajj kutajwa mdudu nzi ametajwa kwenye suratu al-hajj ya ayuha nas duriba mathalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min duni la lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u lahu Wale mnaoabudu kinyume na Allah haiwezekani wakamuumba hata nzi hata kama watajikusanya wote kwa ajili ya kumtengeneza kumuumba nzi hawawezi. Hasa baadhi ya Makuraish pale Makka baada ya habari hizi kuteremshwa watu wakaanza kusema hasa Allah anataja buibui anamtaja nzi kuna nini yani mbona vitu vidogo hivi vinatajwa vya nini hivi? Ndio maana Allah akateremsha aya hii akisema, inna Allaha la yastahi an yadhrima mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haoni haya, haogopi kupiga mfano wa chochote kile, hata kama ni kidogo kiasi cha mbu, haoni haya kupiga mfano. Kama kuna ishu inatakiwa ipigiwe mfano, inapigiwa mfano, wala haogopi wala haoni haya. Fama fawqaha, yani kiasi mfano mdogo kama vile mbu. Fama fawqaha fama dunaha, au chini yake. Hii fama fawqaha kuna tafsiri mbili, yani juu ya mbu au chini, yani kidogo zaidi kuliko mbu. Na wanasayansi wamegundua, baada ya kuisoma aya hii vizuri, wamegundua yule mbu tunayemjua, juu yake, juu ya mgongo wake, kichwani mwake, huwa kuna vidudu vingine tena vidogo vidogo ambavyo haiwezekani ukaviona kwa macho yako ya kawaida, mpaka utumie yale madudu yale, microscope yale ya kutizama, ndio utaona vile vitu. Wanasayansi wamegundua, walisoma aya hii muda mrefu sana, ifa mafauka, kitu kilichoko juu ya mbu ni nini? Siku ya siku wakagundua juu ya mbu kuna baadhi ya wadudu tena wanaishi juu ya mbu, na wanamtafuna mbu. Na mbu ni mdudu ambaye yeye ili aishi inatakiwa bakie kuwa na njaa, akishiba anakufa. Na mbu yani akiwa ameshiba amejaa tu, kamgusa kidogo tu ameshafariki. Lakini akiwa na njaa ukamgusa, anaweza akapepea pepea siku ya siku, akajipiga piga, akaamsha, akaenda zake. Lakini akishiba tu kidogo tu, yani akishiba ni hatari. Mbu yani akishiba yuko hatarini, lakini akiwa na njaa ndio yuko salama. Kwa kana kwamba hawa wakanushaji wanaambiwa, nyie mkishiba mkijiona kwamba mmefika hasa, ndio mjue mko hatarini sasa. Falamma nasu madhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan, yani paka pale ambapo walipoona kwamba wameshafika sasa, Allah akawachukua ghafla. Kwa pia ukiendelea kupata mali sana, usije ukahurika uende kaa ndio mwisho mwisho wako, yani mwisho mwisho. Alafu unapata mali ndio unazidi kupotea, kumbe ndio muda umeisha sasa. Kama ambavyo mbwa anaposhiba ndio mwisho mwisho sasa, wakati wote anaweza akaondoka. Inna Allaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, mfano kiasi cha mbu au juu yake au chini yake, Allah subhanahu wa ta'ala haogopi kupiga mfano wote wa design ile. Fa amma alladhina amanu, ama wale walomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, wanapoisikia mifano mbalimbali ndani ya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala amepiga mifano mbalimbali, wale walomuamini Allah wanapoisikia mifano ile, bila shaka fayaalamuna annahu alhaqqu min rabbihim, wanajua ni haki itokayo kwa nani? Kwa Mola wao. Wanajua ile mifano imepigwa na ni haki imetoka kwa nani? Kwa Allah. Hawaikatai mifano ile. Allah subhanahu wa ta'ala yasema, wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alimun. Kuna baadhi ya wanavyoni salafu salih wanasema, baadhi ya salafu wanasema, ilikuwa tunapoona mfano wote ndani ya Qur'an, tunaposhindwa kuelewa mfano ule tunalia kweli kweli, tunahuzunika. Manake Allah amesema anapiga mifano ndani ya Qur'an, na hakuna wanayefahamu mifano ile isipokuwa kina nani? Isipokuwa wale wajuzi. Kwa hiyo ukikuta mfano ndani ya Qur'an alafu ushindwe kuelewa, inatakiwa uzuniki. Manake Allah kisha sema, wama yaqiluha illa alalimun, hakuna wanayefahamu ile mifano isipokuwa wale ambao ni wajuzi. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an amepiga mifano chungu nzima kwa lengo la kuwafahamisha watu mbalimbali. Kwa wale walomuamini Allah wanapoona mifano mbalimbali ikipigwa ndani ya Qur'an, wanafahamu ya kwamba ni haki iliyotoka kwa nani? Kwa Mola wao. Wa amma alladhina kafaru, ama wale walomkanusha Allah, fayaquluna, wanaposikia mifano imepigwa ndani ya Qur'an, wanabakia kusema, madha arada Allah bihadha mathala, hivi mfano huu Allah kuupiga amekusudia nini? Anataka nini kupitia mfano huu aloupiga? Amekusudia nini? Anataka nini? Ina maana wanakataa, wanaipinga ile mifano iliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Ni kwa nini anatajwa mbu? Ni kwa nini watajwa nzi? Ni kwa nini anatajwa sisimizi? Maanake wadudu wote hawa wametajwa ndani ya Qur'an. Qalat namlatun ayyuha an-namlu, sio hivyo? Vile vile dhubaba, vile vile pia ankabut, na wadudu wengi tu, nahli, na wadudu wengi wametajwa. Kwa ina maana ile mifano, na yani mifano ile inapopigwa, wadudu wale wanapotajwa, bila shaka kuna hikma ndani yake. Wale wajuzi bila shaka wanafahamu, lakini watu ambao ni wajinga wanemkanusha Allah, wanasema ina nini mpaka mdudu huyu anatajwa? Yani wanadharau, wanaona ni huu mdudu ilikuwa hapaswi kutajwa ndani ya Qur'an. Kwa wanasema, madha arada Allahu bihadha mathala, Allah amekusudia nini kwa kupiga mifano hii au kwa kutaja hii mifano aliyotaja? Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira, Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ile mifano anaipiga ndani ya Qur'an huwapotosha watu wengi ambao ni wanafiki pamoja na makafiri. Wanapotoshwa, manake wanapigiwa mifano, wanakataa kuamini. Wanapokataa kuamini, wanazidi kupotea. Wale wanafiki wanapigiwa mifano, baada ya kupigiwa mifano badili waondoke kwenye mashaka walionayo, wanazidi kubakia kwenye nini? Kwenye mashaka. Kwa hivyo wanazidi kufanya nini? Kupotea. Kwa Allah anasema yudhillu bihi kathira, kupitia mifano anaipiga upotosha wengi kupitia mifano ile. Wayahdi bihi kathira, vile vile pia anaongoza wengi kupitia mifano mbalimbali anayoipiga ndani ya Qur'an. Wama yudhillu bihi illa alfasiqin, na hakuna wanaopotoshwa kupitia mifano ile isipokuwa wale ambao waliotoka kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakamkanusha Allah, wakaacha kumwamini Allah, wakawa ni wenye kumkufuru Allah. Wale ndio wanapotea kupitia mifano mingi inayopigwa na Allah ndani ya Qur'an. Hao ni kina nani? Manake unaposikia fisq ni alkhuruju an itaa, ni kuiacha taa kwenda kwenye nini? Kwenye maasi. Na fisq inayokusudiwa hapa hivi ni fisq ambayo ni ukafiri. Manake fisq iko mara mbili. Kuna fisq ambayo ni ukafiri na kuna fisq ambayo sio ukafiri. Kwa hiyo fisq inayokusudiwa hapa ni fisq ambayo ni ukafiri. Kama alivyosema Allah, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Fisq iko mara mbili. Hao mafasik ni kina nani? Alladhina yanquduna ahda Allah, ni wale ambao wanatengua ahadi walioichukua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ile ahadi walioichukua kutoka kwa Allah ya kwamba watamuamini Allah, watamuabudu Allah pasina kumshirikisha na chochote kile, lakini siku ya siku ahadi ile wanakuwa ni wenye kuitengua. Ahadi ile walichukua kipindi gani? Muda gani walichukua ile ahadi? Pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba Adam, aliupiga mgongo wa Adam na akatoa vizazi vyote, watu wote watakaozaliwa watakayokuwemo duniani mpaka mtu wa mwisho, wale wa peponi, yani kabla hapo, baada ya watu wote wale kutolewa, Allah subhanahu wa ta'ala akachukua ahadi kutoka kwao, akauliza alastu bi rabbikum, hivi mimi si mola wenu? Qalu bala, wakasema naam, tunakiri, tunakubali ya kwamba ya Allah wewe ndio mola wetu, shahidi na tumeshuhudia. Allah akamwambia antaqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin, msije mkasema siku ya kiyama ya kwamba sisi kunako swala hili tulighafilika, tulisahau. Lakini wangapi leo wamesahau? Ni wengi mno. Na ndio maana hadith sahih, Mtume SAW akasema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila mtoto pale anapozaliwa anazaliwa hali ya kuwa ni Muislamu, lakini wazazi wake ndio wanampeleka kwenye upagani au kwenye unaswara au kwenye uyahudi au sijui kwenye nini, lakini anapozaliwa mwanzo mtoto anazaliwa kisheria akiwa ni Muislamu. Na ndio maana hukumu za kisheria, laiti mtoto akaokotwa, mtoto ambaye yuko chini ya baligh, bado hajabaligh, yeye ni Muislamu, anahesabika ni Muislamu moja kwa moja, ili mradi wazazi wake wajulikane. Ameokotwa pasina kujulikana yeye ni Muislamu, wazazi wake ni Waislamu au si Waislamu. Akiokotwa kisheria mtoto ambaye ni chini ya baligh, moja kwa moja anahesabika kuwa ni Muislamu na anaendelea mambo ya Uislamu mwanzo mwisho, wala hahitaji tena kumlakinisha shahada, sema la ilaha illa Allah, hamna, yani automatic, yani anahesabika ni Muislamu. Tuko moja mashekhi. Lakini hawa watoto wanaofariki wakiwa wadogo, baba zao si Waislamu, mathalan watoto wadogo wanaofariki hali ya kuwa wazazi wao sio Waislamu, je, wale watoto hukumu za duniani, sisi Waislamu hukumu zetu, yani hukumu yetu jiyao ikoje? Wale watoto kisheria wananasibishwa na wazazi wao vile vile. Ina maana wakifariki wakiwa wadogo hawaswaliwi kisheria, hawaoshwi, hawavishwi sanda, hawazikwi kwenye makaburi ya Kiislamu. Na maana wananasibishwa na nani? Na baba zao, hukumu ya duniani. Lakini siku ya kiyama sasa, Mtume SAW aliulizwa kunako watoto wale, akasema Allahu a'lamu bima kanu amilin au bima kanu ya'malun, Allah ndiye ajuae wangekuwa wakubwa wangefanya nini, je, wangeingia kwenye Uislamu au wangeendelea na nini, na ukafiri. Kwa ina maana hukumu ya duniani, sisi Waislamu tukiona amefariki hivyo, na maana yule mtoto ile mradi ana wazazi wake ambao si Waislamu, basi tunawaachia wazazi wake wamzike wenyewe kwa taratibu zao. Sieti tumchukue tuseme bwana huko kwa ni mdogo basi tunamzika kitaratibu za Kiislamu, la, kwa kuwa wazazi wake sio Waislamu tunamwachia. Tuko moja wa shekhi. Aiwa. Na watoto wote ambao ni watoto wa Waislamu wanapofariki watoto wale wakiwa wadogo, wale ni wa peponi. yani kauli ya Ahlus Sunna wal Jamaa, watoto wa Waislamu wanapofariki wakiwa wadogo, watoto wale ni wa peponi. Lakini watoto wasiokuwa Waislamu wanapofariki wakiwa wadogo, wale Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe ndiye anajua hiyo siku atawapeleka wapi. Na kaulu rajih watapewa siku hiyo mtihani. Allah atawatahini kwa kuwapa mtihani. Wale watakaofaulu watakuwa ni wa peponi, na wale watakaofeli watakuwa ni wa motoni. Ni kwa sababu gani? Manake zipo hadithi katika Sahih Bukhari ya kwamba Mtume SAW amesema watoto wadogo wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni wa peponi. Hadithi hiyo ipo katika Bukhari. Na vile vile hadithi katika Bukhari, yani katika Sahih, Mtume SAW akasema watoto wadogo wa wale wasiokuwa Waislamu, wale watoto Allah mwenyewe ndo anajua atawapeleka wapi siku hiyo. Kwa kupitia dalili zote zile mbili, ndio wale watakaopewa mtihani watakuwa ni wa peponi, na wale ambao watapewa mtihani wakafeli watakuwa ni wapi? Ni wa motoni. Na mtu yote anayefariki akiwa mdogo, au mtu anayefariki akiwa amepita zaidi ya miaka 33, watakaoingia peponi wote wanaingia wakiwa na miaka 33. Kwa hiyo ina maana wazee hawaingii peponi. Tuko moja wa Sheikh. Wazee hawaingii peponi. Sio nawatisha, ndio kweli. Ile pepo inahitaji wazee. Wazee hawaingii peponi. Nadhani wazee tuko pamoja. Mnanielewa vizuri? Aiba, wazee hawaingii peponi. Ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wazee hawaingii peponi. Wanaoingia peponi ni vijana tu. Vijana pekee yao ndio wanaingia peponi, si wazee. Aiba. Eh, kwa nini? Anauliza kwa nini? Si ndio hivyo Sheikh? Aiwa. Aiwa, peponi wote watakuwa ni vijana, hamna wazee. Umeona? Peponi yani hakuna mzee hata mmoja. Si mtu anaingia huko na miaka yake 99 huko anaenda kuhangaika nini? Unaingia huko ukiwa na nguvu zako miaka 33 ili uponde raha vizuri. Yaani kwa yani wote wanaoingia peponi wanaingia hali ya kuwa ni vijana. Kama alifariki na miaka 200 huko, ile miaka yote inatolewa na bakisho kwenye miaka yake 33. Au labda alifariki na miaka 10, ana miaka 8, sio na miaka 5, anavutwa kwenye miaka 33. Wanaingia wakiwa umri ule. Unaona? Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ina maana pia hao watoto hao waingie peponi. Manake wakiingia wanaingia wakiwa ni vijana sasa. Nadhani tuko pamoja washiriki. Kwa hiyo mithaqi ilichukuliwa. Mithaq Allah Subhanahu wa Ta'ala alichukua mithaq kwa watu ya kwamba wamuamini. Kwa kuna baadhi ya watu baada ya kwamba wameshachukua ahadi ya kwamba watamuamini Allah, watamwabudu Allah, lakini ahadi ile wakaja wakaivunja, wakaendelea kumshirikisha Allah, kumkufuru Allah. Kwa watu wale ndio Allah anazungumzia akisema alladhina yanquduna ahda Allah, wale ambao wanatengua na kuvunja ahadi ya Allah waliochukua tangia mwanzo. Min ba'di mithaqihi, baada ya kwamba walishafunga ahadi vizuri, lakini siku ya siku ahadi ile wakaja kuitengua. Hali ya kuwa walishaifunga kullu mauludin yuladu ala alfitra, na walishaslimu watu wote. Lakini baadaye wale watu wakaja sasa kutengua ile ahadi ya Allah waliyochukua. Wayaqta'una ma amara Allah bihi ayusal, na vile vile watu hao utawakuta ni watu ambao wanakata kile ambacho Allah ameamuru kiungwe. Yaani wanakata alichoamuru Allah kufanya nini? Kuungwa. Yaani udugu. Allah ameamuru watu waunge udugu. Ule udugu uungo usikatwe. Lakini watu wale jinsi walivyo waovu wanakata udugu. Aliyakuwa Allah ameamuru nini? Udugu uungwe. Ndio maana yaqta'una ma amara Allah bihi ayusal. Na Mtume SAW hadithi Anas anasema man ahabba ayubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yeyote anayependa akunjuliwe riziki yake na umri wake urefushwe, basi na aunge udugu. Na maana wewe kama unataka riziki yako iwe pana, vile vile pia umri wako uwe mrefu, jitahidi kuunga udugu. Kitendo cha wewe kukata udugu, bila shaka unajaribia riziki na vile vile pia umri unajaribia. Na yote hiyo inatokana na ubahili wetu. Na ndio maana wanavyoona wanasema bahili yani anakuwa ni mwenye kujaribia sana. Yaani mtu akiwa bahili, yeye mwenyewe anajaribia sana. Mtizame Firao alivyokuwa hasidi, bahili, mpaka siku ya siku ufalme wake wote ukatoweka, ukapotea. Na watu wengi tu, kina Karun, kina nani, wote wale walikuwa ni mabahili, na ufalme wote ukafali ukatoweka. Na wanavyoona wanasema mja mwema hawi bahili. Yaani ukimkuta mtu bahili ujue si katika waja wema. Yaani ukimwona mtu tu ana sifa ya ubahili, ujue kwenye waja wema ametoka. Kabisa si katika waja wema. Kwa na kila mmoja anajijua nafsi yake yukoje. Bali linsanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Kwa hiyo kama una sifa ya ubahili, ujue kwenye waja wema haupo. Hata kama utajidai wewe ni mja mwema, ili mradi wewe ni bahili, kwenye waja wema haupo. Ndivyo wanavyosema wanavyoona. Wayaqta'una ma amara Allahu bihi ayusal, wanakata kile alichoamuru Allah kuungwa. Wayufsiduna fil ardhi, na vile vile wanafanya ufisadi katika ardhi. Wanafanya ufisadi katika ardhi kunako, yani wanamkufuru Allah, wanafanya maasi, wanafanya mambo mbalimbali aliyokataza Allah. Huo wote ni ufisadi katika ardhi. Watu wale, ulaika humul khasirun, ndio watu watakaopata hasara duniani na akhira. Wale wanaivunja ahadi ya Allah baada ya kwamba walishachukua ahadi, na wanakata udugu, wanafanya ufisadi katika ardhi, watu wale bila shaka ndio watu waliopata hasara duniani na kesho akhira. Kaifa takfuruna billah, kivipi mwamkufuru Allah? Kivipi nyie wanadamu mwamkanusha Allah, mwamkataa Allah subhanahu wa ta'ala? Wa kuntum amwata, hali ya kuwa mlikuwa ni wafu, mlikuwa hampo nyie. Hal ata ala linsani hinu minadahari lam yaku shay'an madhkura, mwanadamu kuna kipindi fulani alipitiwa hakuwa ni chochote kinachotajwa. Siku ya siku akaletwa, mwanzo alikuwa hayupo hatajwi kabisa, akaletwa kisha baadaye akaondoshwa, alafu anakuja kumkufuru Allah aliyakuwa mwanzo alikuwa hayupo. Hivi kwa nini asijiulize mwanadamu ule, kabla ya miaka alionayo, kabla hapo alikuwa wapi? Ni nani alomleta? Ina maana alijileta mwenyewe? Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun? Hivi na maana hawa wanayemkanusha Allah subhanahu wa ta'ala waliumbwa pasina chochote yani, au wenyewe ndio waliojiumba wenyewe? Haiwezekani. Am khalaqu samawati wal ardh, au hao ndio wameumba mbingu na ardhi? Kwa watu wanamkanusha Allah. Sasa Allah yuuliza, kaifa takfuruna billah? Kivipi mnamkataa, mnamkanusha, mnamkufuru Allah? Wa kuntum amwata, na hali ya kuwa nyie mlikuwa ni maiti, mlikuwa hampo. Fa ahyaakum, Allah akawahusheni, yani akawaombeni. Thumma yumitukum, kisha akawafisha. Thumma yuhiikum, kisha tena atawahuisha. Thumma ilayhi turjaun, kisha kwake nyote mtakuwa ni wenye kurejeshwa. Sasa kwa nini mumkanushe Allah, mumkatae Allah aliyakuwa mlikuwa hampo, akawaumba akawaleta, kisha atawaondosha, kisha tena atawarejesha, na kwake yeye mtarejea? Sasa kwa nini mumkanushe Allah, mumkatae Allah? Sasa hivi wewe ulipo hapa, ukisha kufa tu biashara yako tena inasaulika. Baada ya muda kadhaa, tumieka kadhaa, na ukitaka kujua habari hizi ni kweli, wewe jiulize babu yako watano huko nyuma yuko wapi, unamtajaje? Wala hata unamjua babu yako watano wa sita kweli sasa alikuepo kama ambavyo sasa hivi wewe upo, lakini sasa hivi yuko wapi? Wala hakumbuki kabisa, wala hataji. Weka unataja zaidi ni ule baba yako, kisha babu yako, na baba ya babu yako basi. Lakini siji babu wa saba huko, wa nane, wa tisa, si walikuepo miaka 300? Si walikuepo watu miaka 300 iliyopita, ambao ndio leo hii sisi ndio na saba yao asili yao, si ndio hivyo? Wako wapi hao watu sasa hivi? Wako wapi? Na maana walikuepo, lakini sasa hivi wamekuwa tena kana kwamba hawapo. Ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum, anawafisheni kisha tena atawahuisha. Thumma ilayhi turjaun, kisha kwake nyote mtakuwa ni wenye kurejeshwa. Na ni masafa marefu, wanavyoona wanatuambia mwanadamu kila unapoamka lazima ujiulize umetokea wapi, na hapa ulipo uko wapi, na kule unaelekea unaelekea wapi. Ndio maana Allah ndani ya Qur'an akasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi mlioamini Allah, mcheni Allah. Waltandhur nafsu ma qaddamat lighad, na kila nafsi itizame imefanya nini kwa ajili ya maandalizi ya kesho yake, yani kesho, yani hiyo kiyama, baada ya kufariki, nini umekifanya kwa ajili ya maandalizi ya siku ile. Lazima tujipange, manake tutatoweka. Kabla yetu walikuwepo watu na sasa hivi hawapo. Sisi tupo, kesho hatutokuwepo, watakuja wengine. Na maisha ya kaburini ni maisha marefu. Na maisha ya akhira ndio maisha ambayo hayana mwisho. Kaburini unakufa, unakufa kaburini, unaishi miaka isiyojulikana. Duniani umeishi miaka 60 tu, au miaka 50, au miaka 70. Lakini kaburini unaenda kulipa miaka yote uliyoishi duniani, kisha unaongezewa miaka na mikaka. Haijulikani mingapi. Unaendelea kuishi huko tu. Sio hivyo maisha. Na ukishafufuliwa sasa ndio maisha yenyewe, hasa maisha ya kudumu. Kwa hiyo maisha ya duniani ni madogo sana ukiyalinganisha na maisha ya kaburini. Maisha ya duniani ni maisha madogo ukiyalinganisha na maisha ya akhera. Kwa hiyo hii sehemu hii si ukagoreka ukadanganyika, jitahidi. Manake ni muda mdogo tu utatoweka. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye aliwaumbieni vyote vilivyomo ardhini kwa pamoja, vyote hivyo vimeumbwa kwa ajili yenu nyie wanadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba ardhini vitu vingi mno, vyote vile vimeumbwa kwa ajili yetu sisi. Miti ni kwa ajili yetu sisi, chochote kilichoko ardhini ni kwa ajili yetu sisi. Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila samaa. Baada ya kuiumba hiyo ardhi, kisha akaikusudia hasa mbingu, kuenda kuumba mbingu. Na ardhi ndio ya kwanza kuumbwa, ardhi imeumbwa kwanza, baada ya hapo mbingu ikafuatia. Na ardhi, kwenye uumbaji wa mbingu, ardhi imetumia siku ngapi? Siku nne kuumbwa. Na mbingu ikatumia siku ngapi? Siku mbili kuumbwa, kama tulivyosoma kwenye sura Tuhamim Sajida, kama makumbuka. Kwa hiyo hii thumma sawa, kisha akaikusudia mbingu, baada ya kwamba kishaumba ardhi akakusudia sasa mbingu, akaenda akaiumba nini? Mbingu. Na mbingu imeumba kutokana na nini, mashaikh? Mbingu imeumba kutokana na nini? Kitu gani? Duhan. Duhan ni nini? Asali, moshi. Mbona mbingu hiyo na ukubwa wake na uzito wake ilivyo, iko strong nini, imeumba kutokana na moshi. Angalia moshi, si ni hewa? Yani moshi, yani hewa tu, lakini angalia kupitia huo moshi, hewa hiyo, ndio kimetokea kitu cha nguvu hivi. Na ardhi imeumba kutokana na nini, mashaikh? Maji. Imeumba kutokana na nini? Maji. Ndio hii ardhi ngumu unaiona hii, lakini imeumba kutokana na maji. Na wanyama, manake binadamu sisi tumetokana na ardhi, si ndio hivyo? Udongo. Na wanyama nao wametokana na udongo, mashaikh? Musi, nimeshajiuliza, wanyama, ng'ombe unaemla kila siku, unamtafuna ng'ombe, mbuzi, kondoo, yeye ameumba kutokana na nini? Naam. Wanyama wameumba kutokana na nini, mashaikh? Hapo hatujaijiuliza, sio? Kwa hiyo tubakie leo tukiwa tujiuliza mpaka kesho tukutane inshallah. Ah, kuna mtu anajibu. Ehe, nani? Viwe vikawa. Hata binadamu si Allah alisema viwe tuwe tukawa. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Pia sisi tumeumbwa tuwe tuwe tukawa. Lakini yani nini yake, madini yake, sijui tunasema madini au nini, ni nini? Nini? Asili yake, material yake, yani ni nini? Sio hivyo? Material. Kwa hiyo tubaki tukiwa tunajiuliza hivyo mpaka kesho inshallah. Ah, shehe anajibu huko. Eh? Wameteremshwa. Wameteremshwa. Adam pia aliteremshwa. Naam, shehe. Sauti sauti kwa udongo. Udongo. Kwa wameumbwa kwa udongo, maana yake siku ya kiyama atambua kunu turaba, kueni udongo. Yaani rudini kwenye asili yenu. Shia amejitahidi, amepita mapito mazuri. Umeona? Kesho inshallah tutajibu. Naona amepambana. Yaani mbwe endeleeni kutafuta inshallah. Alafu tukumbushane kesho inshallah. Yes? Aki. Kesho mna nini? Kesho kutwa inshallah. Kesho si Ijumaa, kesho kutwa inshallah. Ili mpate yani homework nzuri inshallah ya kufuatilia. Fumastawa ila samaa, kisha akakusudia akaikusudia mbingu. Baada ya kwamba ameshaumba ardhi, akaikusudia mbingu, yani kuiumba mbingu. Fasawahunna sab'a samawatin. Ile mbingu akaiumba akaifanya ni mbingu saba. Mbingu akayumba akafanya kuwa ni mbingu ngapi? Mbingu saba. Wa huwa bikulli shay'in alim. Na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye kila kitu ni mjuzi. Anafahamu na anaelewa kila kitu. Ana elimu ya kila kitu. Yeye anajua na anaelewa na anafahamu kila kitu. Ndio maana wa huwa bikulli shay'in alim. Yaani ana elimu ya kila kitu kwa ufupi. Nadhani tumepata mashaikh. Tubrashi mara moja. Wabashirie wale waliomwamini Allah na wakatenda mema, wabashiria kwamba watu wale watalipwa kupewa mapepo, pepo ambaye ndani mwake mnapita mito mbalimbali, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya pombe na mito ya maji. kila pale watu wale watakapokuwa wanaruzukiwa matunda mbalimbali katika riziki za peponi, watakuwa wakisema matunda haya ya riziki hii ndio ile riziki tuliopewa hapo mwanzo, na watakuwa wanaletewa yale matunda ya riziki ile ikiwa inafanana. Inafanana kwenye rangi tu, lakini ladha ni tofauti. Na watu wale wataruzukiwa wanawake, wanawake ambao ni wanawake wasafi, wanawake ambao si wachafu, na humo peponi watabakia milele. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala haoni haya kupigia mfano chochote kile atakani kidogo kiasi cha mbu na juu yake au chini yake. Ama wale walomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, pale wanapoona mifano mbalimbali imepigwa ndani ya Qur'an, watu wale husema na ujua ya kwamba ni haki itokayo kwa Mola wao. Ama wale walomkufuru Allah husema Allah akakusudia nini kwa kupiga mifano hii? Kupitia mifano ile Allah anawapotosha waja wengi, na kupitia ile mifano Allah anaongoza watu wengi. Na hakuna wanaopotoshwa kupitia mifano ile isipokuwa wale waliotoka kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala wakaamua kumkanusha Allah. Ni kina nani hao? Ni wale ambao wanatengua ahadi waliochukua kutoka kwa Allah. Baada ya kwamba wameshafunga ahadi, wanakuja kuitengua na kuivunja. Na watu wale vile vile pia wanakata kile alichoamuru Allah kiungwe. Na watu wale wanakuwa ni wenye kufanya ufisadi katika ardhi. Bila shaka watu wa design hiyo na watu wa sampuli hiyo ndio watu watakaopata hasara duniani na akhira. Kivipi mnamkanusha Allah? Kivipi mnamkufuru Allah? Hali ya kuwa mlikuwa ni wafu, Allah akawahuisheni, yani akawaumba, kisha atawafisheni, kisha tena atawahuisha, kisha kwa yeye nyote mtakuwa ni wenye kurejeshwa. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliwaumbieni vyote vilivyomo ulimwenguni ardhini, vyote kwa pamoja vimeumbwa kwa ajili yenu. Kisha baada ya hapo, baada ya kuumbwa ardhi, Allah akaikusudia mbingu, akawa ni mwenye kuumba mbingu, akaifanya kuwa ni mbingu saba, na yeye Allah ni mjuzi wa kila kitu. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.